Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 maja, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Udało się opanować pożar taśmociągu transportującego węgiel do elektrowni Bełchatów. Organizujemy Rzeczpospolitą wzdłuż ideałów Solidarności i Solidarności Walczącej, mówi premier. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Strażacy opanowali pożar taśmociągu transportującego węgiel do elektrowni Bełchatów. Na miejscu pracuje 12 jednostek Straży Pożarnej. To Państwowa Straż Pożarna oraz Zakładowa. Według informacji, które uzyskałam w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do pożaru doszło na terenie elektrowni Bełchatów. Zapalił się taśmociąg transportujący węgiel do największego i najnowocześniejszego bloku energetycznego. Dostawy prądu nie są zagrożone, mówi Iwona Paziak z biura prasowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Elektrownia Bełchatów pracuje zgodnie z krajowym zapotrzebowaniem na energię. Przyczynę pożaru wyjaśni powołana w tym celu specjalna komisja. Według Straży Pożarnej żywioł opanował około 250 metrów taśmociągu. Kłęby dymu widoczne były ze znacznej odległości. Akcja wciąż trwa, ale z informacji, jakie przed chwilą usłyszałam od strażaków, wynika, że pożar jest już opanowany. Teraz trwa dogaszanie budynku zasobnika, do którego ogień się przedostał. Ucierpiały elewacja i dach. Monika Gosławska, Radio Łódź. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że idea Solidarności okazała się nie tylko zwycięstwem moralnym, ale też politycznym. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie szef rządu wziął udział w otwarciu stałej ekspozycji Muzeum Solidarności Walczącej. Uroczystość zgromadziła wielu działaczy organizacji założonej 39 lat temu przez ojca obecnego premiera Kornela Morawieckiego. Szef rządu zaznaczył, że nie byłoby wolności bez tysięcy bohaterskich życiorysów ludzi Solidarności. Jak zapewnił, ich wysiłek nie był tylko zwycięstwem moralnym w 1989 roku. Solidarność, ta arcypolska wartość, zwyciężyła również politycznie, a więc jesteśmy zwycięzcami politycznymi. Jesteśmy zwycięzcami politycznymi, no bo spójrzcie Państwo, jak dzisiaj nasza Rzeczpospolita jest organizowana. Nie bez potknięć, nie bez przeszkód, nie bez błędów, nie bez oporu, ale organizujemy ją wzdłuż ideałów Solidarności, Solidarności Walczącej. Podczas uroczystości premier wręczył również medale stulecia odzyskania niepodległości sześciorgu działaczom opozycji antykomunistycznej. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział nowy program inwestycji przeznaczonych na rozbudowę i modernizację dróg krajowych. Dodał, że program Polskiego Ładu w połączeniu z Krajowym Funduszem Odbudowy przewiduje przeznaczenie na rozwój infrastruktury drogowej prawie 250 miliardów złotych. Do 2030 roku zrealizujemy ambitny program budowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. To ponad 6100 kilometrów dróg ekspresowych, to ponad 2000 kilometrów dróg autostradowych. I to one zostaną zrealizowane dzięki środkom finansowym, dzięki realizacji założeń przyjętych w Nowym Ładzie. Minister Adamczyk zapewnił, że polski rząd jest przygotowany na wyjście z pandemii. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i burzami z gradem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dla województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i części województw mazowieckiego i łódzkiego. Burze będą niebezpieczne ze względu na wiatr, mówi Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Porywy wiatru mogą osiągać wartość nawet 90 km na godzinę. Opady jeszcze nie są bardzo duże, chociaż mogą być aż do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Te burze cały czas się rozwijają, przemieszczają się na wschód. Tutaj dlatego są wydane ostrzeżenia. Tym burzom może towarzyszyć grad. Rzecznik Instytutu dodaje, że burze potrwają do północy. Ostrzeżenia wydane są dla całej zachodniej, północnej, centralnej i południowo-zachodniej części kraju. I im bardziej na zachodzie, tym one będą kończyły się wcześniej, około godziny 20, w centrum około 21-22, natomiast północna i północno-wschodnia część kraju około 23. Do północy burze w całym kraju powinny zaniknąć. Pojedyncze burze mogą się tworzyć także w południowych województwach. A teraz o sporcie. Adam Malecki.

jest czymś fenomenalnym. I tak samo też w przypadku następnego coveru, z którym będziemy mieli dzisiaj do czynienia, potraktowała polska formacja Boka, coverując utwór grupy Joy Division w sposób po prostu mistrzowski. Love Will Tear Us Apart i Boka. Możecie Państwo do mnie pisać w kwestii tych utworów, które zostały skowerowane, które byście chcieli Państwo usłyszeć. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkie portale społecznościowe, gdzie w komunikatorach występuję pod swoim imieniem i nazwiskiem i tam oczekuję na te Państwa propozycje. Tak jak w każdej regule musi być wyjątek, który ją potwierdza, tak samo jak i u nas, też podchodząc bardzo szeroko do grania gitarowego, chciałbym w tym momencie odstąpić od tej zasady stuprocentowości coverów, bo nie wszystkie utwory zostały skowerowane w taki sposób, w który byłby satysfakcjonujący. Początek dzisiejszej audycji już Państwu udowodnił, że są wykonawcy, którzy robią to naprawdę wkładając coś nowego i tworząc nową rzeczywistość, ale akurat w przypadku braci Gibb nie było tutaj adekwatnego twórcy i chciałem po prostu nawiązać do dobrego gitarowego grania, który wywodzi się też z takich filozofii subkulturowych. Subkultura disco powstała w Stanach Zjednoczonych, zresztą została uwieńczona paroma filmami, które o tym opowiadają, między innymi Gorączka sobotniej nocy, która właśnie rozpoczynała się utworem grupy Bee Gees Staying Alive. Tak, powracając do formuły, proszę Państwa, samych coverów, mając za sobą już wyjątek, który potwierdza tą regułę, chciałbym serdecznie pozdrowić pana Piotra Barona, twórcę tego całego pomysłu. Myślę, że już niedługo będzie też można usłyszeć w jego wykonaniu prowadzenie audycji, a my przechodzimy do naszego rodzimego przemysłu muzycznego, na którym tle pojawiła się formacja, która stworzyła idealne, proszę Państwa, skowerowanie grupy Manam, co naprawdę jest dosyć dużym wyczynem, już chociażby ze względów technicznych, pod względem na przykład potencjału głosowego, gdzie Kora jednak była bardzo wymagającą piosenkarką, posiadającą głos naprawdę nieziemski, właściwie uważany przez zwolenników starożytnych kosmitów, że jej głos jest pochodzenia pozaziemskiego. I tak też formacja S.I.Q., czyli tak jakby można to przeczytać siku, zrobiła Oddech Szczura. Pierwszy czur jest już na murach i ociera się o ściany, stoi cały rozczochrany. Jest dokładnie 30 minut po godzinie 17. Chciałbym Państwu powiedzieć, że ta godzina przejdzie do historii, bo Robert Lewandowski jednak zrobił to. Pobił rekord Gerda Millera w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie i już jest mistrzem. Także te wszystkie próby zatrzymania Roberta nie udały się. I tak, proszę Państwa, wygląda sytuacja w Bundeslidze, że królem strzelców jest Polak Robert Lewandowski. A my, wracając do coverów, tych, które w zasadzie są odpowiednikami swoich pierwowzorów w stopniu idealnym, a może i nawet czasami bardziej adekwatnym do swoich czasów, zespół nie mniej popularny, w pewnym sensie wywodzący się z tego samego, z tej samej gałęzi, z tego samego pienia, Rage Against the Machine, coverował, proszę Państwa, legendarną formację The Stooges, grupę Iggy Popa w utworze, który zresztą jest jednym z bardziej sztandarowych, rozpoczynających całą rewolucję punk rockową, Down on the Street i Rage Against the Machine. Bye. A my, proszę Państwa, pozostając w świecie coverów, teraz będziemy mieli możliwość posłuchać wyciskacza łez w zasadzie występujących występującym we wszystkich czasach. Kto wie, czy on nie wywodzi się w sensie ten numer jeszcze z czasów starożytnych. Może ktoś w starożytnym Rzymie grał na lutni, może na jakimś innym instrumencie, może starożytne Chiny też były zahaczone o te dźwięki. Kto wie, no w naszych czasach, w takich, w których dało się zarejestrować nowe środki rejestrujące, to był na przykład Frank Sinatra, ale też i w ostatnich czasach grupa The Fugees, ale ja dla Państwa wybrałem tutaj akurat ze środka Roberta Flack w utworze Killing Me Softly With This Song. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang it. Jedna z głównych piosenek, która służyła do tańca w parach i tutaj panowie zapraszali panie, pamiętam to dokładnie, jeszcze z kolonii letnich, na które jeździłem i Roberta Flack tam zawsze była na propsie, chociaż tego określenia jeszcze w tamtych czasach nie było. A my pozostając właściwie w tamtych czasach, w których Roberta Flack nagrała swój wielki cover Killing Me Softly, w Polsce zespół Breakout akurat nagrywał płytę, która też przeszła do historii muzyki rozrywkowej i dziś posłuchamy utworu Oni zaraz przyjdą tu w adaptacji grupy Homo Twist z towarzystwem Tytusa z Acid Drinkers. No, tego typu zdrada zawsze źle się kończy i tak też niech pozostanie. Proszę Państwa, przenosząc się do świata poezji śpiewanej z górnej półki, można powiedzieć samej najwyższej, legendarnego Leonarda Cohena, zaadaptowała formacja Kerala Dust Dance Me to the End of Love. Gathered safely in, lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Tak, proszę Państwa, zmierzając do następnego coveru, który został wykonany przez już też legendarną formację Agresiva 69, która niejednokrotnie zaskakiwała swoimi nowoczesnymi rozwiązaniami. Zresztą ze względu na swój taki nowatorski charakter w graniu, w tworzeniu, w całej filozofii tego galimatiasu supportowała grupę Prodigy, a dziś posłuchamy coveru, utworu, który został skoverowany przez Agresivę zespołu Republika pod tytułem Kombinat. Kościół kradzie dokładnie wskazanej. Nie wiem, weźcie, to tylko na zamknięcie pierwszej godziny trzech wymiarów gitary zagram Państwu fenomenalny utwór z ostatniej płyty grupy Massive Attack, naszych bristolskich faworytów, wykonany cover przez Madeleine Keys, a utwór tytułuje się Paradise Circus.